Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da tekrar beraberiz. Bisiklet Zinciri programında iki programa böldüğüm efektler üzerine konuşmak istiyorum. Sinemada özellikle kullanılan filmlerde çeşitli atmosferleri değiştirmek ya da atmosferle verilmek istenen duygunun kuvvetlendirilmesi için kullanılan efektlerin zihnimizde, beynimizde nasıl proses edildiği ve dolayısıyla da müzisyenlerin, daha doğrusu yönetmenlerin ya da film yapımcılarının bunlardan nasıl yararlandıklarını konuşacağız. Ama bugün uzunca bir track bölmek de istemedim. Son Samuray filminin bestecisi Hans Zimmer, ki ondan da epey bahsedeceğim. Film müziklerini dinleyeceğiz. Dolayısıyla yaklaşık 35 dakikalık bir şey olduğu için bugün belki biraz az konuşacağım, ama önümüzdeki hafta efektler programı devam edeceği için özellikle anlatmak istediğim işte bu Karayip Korsanları'nın, Sherlock Holmes'un, Game of Thrones gibi dizi ve filmlerin özellikle ilgi çeken soundtrackleriyle beraber, yani film müzikleriyle beraber aslında efektleri nasıl kullandığını da belki konuşuruz. Aslında geri gelmişken hemen söyleyeyim. Efektlerden kasıt herhangi bir hareketin suni olarak verilmesi. İşte şu çok inanılmaz bir yumruk sesi vardır ya, hep aynı şey kullanılır. Halbuki gerçek yumruk sesi öyle değildir. Ya da işte ortam öyle değildir ama birdenbire dikkatimizi çekmek için bir sinyal kullanılır. Bunların örneklerini önümüzdeki hafta vereceğim için çok daha aydınlatıcı olacağına inanıyorum. O yüzden önümüzdeki hafta eğer sinema ve dizilerde efektlerin örneklerle açıklamasını kaçırmak istemiyorsanız burada olun. Bu hafta dediğim gibi Son Samuray ve Hans Zimmer'ın bu film için yaptığı soundtrack'i dinleyeceğiz ağırlıklı olarak. Ama bir de tabii efekt deyince aklımıza şu da gelebilir. Bütün bu ortamdaki psikolojiyi verebilmek için seslerden yararlanmak zaten çok akıllıca. Bunu bisiklet zinciri programlar içerisinde çeşitli şekillerde yapılan son bilimsel araştırmalarla desteklemeye çalışan konuşmalar yaptım. Ama özellikle bu haftadan itibaren, yani önümüzdeki hafta kullanacağım efektler aslında efekt bazlı müziklere işaret ediyor. Bu ne demek? Yani müziğin içerisinde kompozisyon değeri, yani müzikal bir beste ya da işte bir film müziğinden ziyade film müziğinin içerisine yerleştirilmiş efektler var. Konunun geçtiği yer ya da işte hangi romandan uyarlandıysa o romandaki genel atmosferi verebilmek için müzikleri enstrümanlarla, armonik veya ritmik yapılarla oynayarak değiştirip hem bir yandan istenilen duyguyu vermeye çalışırlar besteciler yönetmenle çalışarak, bir o kadar da yine kognitif nöromüzikolojik bilgiler ışığında hangi enstrümanı nerede hangi frekansta kullanırsak, işte örneğin aynı duygu Sefiller'de geçiyor olabilir, Victor Hugo'nun hikayesinde öyle bir sound kullanılabilir ki romanın geçtiği 18. yüzyıl sonuna bizi daha çok götürebilir. Ya da aynı şekilde önümüzdeki hafta ayrıntılarıyla anlatacağım gibi Sherlock'un ortağı Dr. Watson'ın bir zamanlar Afganistan'da çalışmış olması doktor olarak, tıp doktoru olarak, aynı zamanda Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'nun altında olmasından ötürü 19. yüzyıl sonu, yani Victorian dönemini Hint ve Afganistan topraklarını hatırlatması için santur kullanılabilir ki bu santurun da aynı notayı tekrarlayarak gizemi arttırdığını da söyleyelim. Bunlar Sherlock'la ilgili. Sherlock'u haftaya, ayrıntısını haftaya bırakayım. O yüzden dilerseniz şimdi Hans Zimmer'in Last Samurai, Son Samurai filmindeki soundtrack'ini dinleyelim. Uzunca ama enteresan. Thank you. Hans Zimmer'in Last Samurai'nin soundtrack film müziklerini dinledik. Howard Shore, bir Kanadalı besteci, 1946 doğumlu. Ondan da meşhur dizinin Hobbit'lerin soundtrack'ini dinleyelim ki Howard Shore'un Yüzüklerin Efendisi serisinin de soundtrack'lerinin bestecisi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Thank you. Evet, ünlü sinema filmleri ve dizilerin en çok bilinen bestecilerinden iki tanesi Howard Shore. Biraz önce Hobbit'lerin soundtrack'inde duyduk. Programın başında da Hans Zimmer'ı dinledik ki Last Samurai ve onlarca ünlü filmin soundtrack'ini yapmıştı. Bugün böyle bir giriş yapmış olalım. Ama önümüzdeki hafta efektler üzerine konuşacağız. Hangi dizilerde, hangi filmlerde olduğuna bakmaksızın iyi örnekler vererek onları toparladım. Çünkü güzel de makaleler de indirdim. Biraz daha detayına bakıp daha nokta atışı şeklinde bilgiler paylaşmak istiyorum. Özellikle kognitif, nöromüzikolojik açıdan ve de işitsel, görsel algılama mekanizmalarının çok efektif kullanılmasına yol açtığı için insan üzerindeki etkileri bakımından. O yüzden önümüzdeki hafta çeşitli dizilerden ve filmlerden örneklerle işitsel efektlerin insan algısı ve dolayısıyla psikolojisi üzerindeki etkileri derinleştireceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.